آشنایی با موسیقی اصیل ایرانی با همکاری حسن کسائی. شنوندگان عزیز، با عرض سلام برنامه خودم را شروع می کنم. در جلسه گذشته آخرین قسمت شور را، مثنوی شور را به اختصار زدم و برنامه دستگاه شور تمام شد. چون 4 آوازهای موسیقی ایرانی را، بیات ترک، بیات ترک ابو عطا افشاری و دشتی را که جزو شور بودند بند زدم، یک دونه آواز دیگه داریم غیر از دستگاه ها که بیات اصفهانه. اون را هم انتخاب کردم که امروز شروع بکنم و یا در این جلسه یا در جلسه آینده این آواز را تمامش بکنیم. حالا اولین قسمت از درآمد بیات سهان، همون اشیرانه که در بیات ترک هم این درآمد را زدیم. جامداران جامداران را میزنم، چون تیکه سازی است نمیشد خوند. دلا بسوز که سوز تو کارها بکنم. دلا بسوز که سوزه تو کارها بکند، نیاز نیم شوی دفع امسد بلا بکند. بیات درویش حسن، این تیکه درویشی بوده است در زمان خیلی قدیم هم نیست، شاید در زمان حکومت ظل سلطان در اصفهان. این درویش بیشتر رو پل سی سپول و چهارباغ اصفهان بیات اصفهان میخونده است. یه ناله ای داشته است توی بیات وقتی میخونده است که این ناله در اصفهان معروف شده است به بیات درویش حسن. شاید در ردیف موسیقی در شهرهای دیگه چنین تیکه‌ای رو اصلا نشناسن، یا اگر بشناسن این از این درویشه و اشخاصی که دیدن. امان های مرخ یا جای من دوست یا ای عزیز دل آخمانه، ای عزیز چه بعدی به نام خجسته. جان طبیب عشق مسیحا دم است و مشفق، لیک طبیب عشق مسیحا دم است و مشفق نی چو درد در تو نبیند چه دوا بکند یا بیات راجع تو با خدای خود انداز کار دل خوش دار با خدای خود انداز کار دل خوش دار که رحم اگر نکند مدعی خدا بکند یا در مثنوی که در بیات راجع خونده میشه در ردیف اصفهان این قسمت را میگویند سوز و گداز، البته در ردیف تهران جای دیگه سوز و گداز خورده میشه، چون اینجا با هم اصلا مغایرت داره. یک شب آتش در نیستانی ستاد سوخت چون عشقی که در جانی ستاد شعله تا سر گرم کار خیش شد قرن این شمع مزار خیش شد. این تیکه هم می شود به نام مثنوی بیات راجع شناخت، هم در ردیف اصفهان اون چی که من شنیدم بهش میگن سوز و گداز. حالا قسمت بعدی عشاق. فکندم از بی خبری دلدار به تن گفت شرمت بادا رخسار من اینجاست تو بر گل نگری نگری عشاق بود. حالا تیکه در عشاق هست حالت بوسلیک داره. بوسلیک هم باز نوعهای مختلف خونده میشه، یک نوع به خصوص نیست. اصل بوسلیک اینه توانگران که به جنبه سرای درویشان ضرورت است که وقتی از او بیندیشم. یا باز به این طرز توانگران که به جنب سرای درویشان ضرورت است اگر خسته و ادب ریشم. یه تیکه داریم در همین بوسلی که میتوان گفت ضربی بوسلیک باشه. گل من سون بل من رفت به خواب رفت به خواب. لا ایلا ای لا ایلا ای لا ایلا ایلا ایلا پس دیدیم که بوسلیک را با حالت ضربی هم میتونیم بزنیم. اساسا تمام این تیکه هایی که بنده شمردم اینها با یه چهار مضراب هایم داره ترکیده میشه که به مقتضای اون آوازی که میزنن، اون سازی که میزنن، به تیکه‌ای که برخورد میکنن چهار مضرابشو میزنن، یا اینکه اصلا از اول که چهار مضراب میزنن ردیفی میگیرن با چهار مضراب تیکه ها رو میزنن، بعد فرود میان، بعد آوازها رو ردیف میزنن و میرن. ولی گاهی هم معمول هست قبل از هر تیکه یه چهار مضراب براش میزنن. حالا یه چهار مضرابی از عشاق با ستار من میزنن. شاق وارد شور میشیم که البته این تیکه رو بهش همون شهرآشوب یا قرچه میگن که در آوازهای دیگه هم تکرار کردن. داره که زدم، حالا باز اشاره میکنم. روح الارواح همون تیکه‌ایه که باش از آن هم میگویم. شاخم با تیکه هاش تمام شد. حالا تیکه‌ای از بیات اصفهان داریم به نام عبری. تیکه عبری همون تیکه ایست که به اصطلاح موسیقی کلیمی ها هست و یک نوع مثنویه، ولی به طرز خاصی خونده میشه. آخ یک شب آتش در نیستانی فتاد، سوخت چون عشقی که بر جانی فتاد، شعله تا سرگرم کار خیش شاید، هر نیشم مزار خیش شد، نی به آتش گفت کین آشوب چیست، مرد از این سوختن مطلوب چیست، گفت آتش بی سبب نفروختم. اینجا خجسته است در عبری. تیکه خجسته به وسیله خانم دلکش خونده شده است در یه صفحه‌ای که در غیابم به حضور تو چه گفته است رقیب، کابرویی به حضور تو نمونده است مرا. این تیکه همون خجسته است.